ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति ते जाहार पाइलो गोविंद चरण ब्रज लीला में बहुत प्रसिद्ध है ब्रज गोपियां। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रम्या खचित उपासना ब्रज वधु वार्गेन या कल्पिता कि ब्रज वधुम ब्रज गोपियां जिस प्रकार भक्ति की वो सर्वोत्कृष्ट प्रकार की भक्ति है, तो ब्रज गोपियां बहुत प्रसिद्ध है। उनके अलावा और बहुत भक्त है ब्रज धाम में। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद में तो कैसे द्विज पत्नी और नाग कन्या गोविंद चरण सेवा प्राप्त की उसका वर्णन है। तो कैसे गोविंद चरण प्राप्त किए, भक्ति से, केवल भक्ति से गोविंद चरण प्राप्ति होती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो द्विज पत्नी का मतलब वो याज्ञिक ब्राह्मणों जो याज्ञिक ब्राह्मणों क्या करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो कर्मकांड ब्राह्मण थे और ब्रजमंडल के एक प्रांत में रहते थे, बहुत दूर वो सब जाएगा जिसमें भगवान कृष्णा इनकी गायों को चराया, तो बहुत दूर उस इलाके से। तो याज्ञिक ब्राह्मणों कर्मकांड ब्राह्मणों तो यज्ञ किए थे, किस लिए? तो यज्ञपति भगवान विष्णु की भक्ति से तो नहीं की, तो यज्ञ है स्वर्ग जाने के लिए और उनकी पत्नियों सब युवती पत्नी थी। तो भगवान कृष्णा के बारे में बहुत कुछ सुना, तो कैसे वो भगवान कृष्ण का निवास स्थान से बहुत दूर रहती थी, तो और ब्राह्मण की पत्नी होने से तो बहुत नियमबद्ध थी, उनके लिए इधर उधर जाना तो संभव नहीं था। परंतु आदिवासी जो आजकल आदिवासी बोलते जंगली नारियों जो पूरा ब्रजमंडल में घूमते थे और जंगल से कुछ फल फल लेके ऐसे बिकती थी और कुछ ऐसे वनस्पति से कुछ ऐसे दवाई बनाई है तो वो सब आदिवासी नारियों से यज्ञ पत्नी ब्राह्मणों की पत्नियों भगवान कृष्ण की कीर्ति सुनी और बहुत उत्साहित भगवान कृष्ण का दर्शन करना, परंतु उनके पतियों के सामने ऐसी बात बोलना तो संभव बिल्कुल नहीं था। उनकी वो सब ब्राह्मणों की ब्राह्मणी की भक्ति भक्ति आशा जो थी तो सब गोपनीय थी, हृदय में रखती थी, बोलना तो संभव नहीं था। तो वे भगवान कृष्ण से दूर रहते थे और कर्मकांड्य ब्राह्मण की पत्नियों थी और ये सब ब्राह्मण की भक्ति भावना तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत ये सब ब्राह्मण तो बहुत गर्वित थे कि हम ब्राह्मण हैं और ये सब ऐसे लोग जो गैन चढ़ाते हैं ये बहुत नीचे, हम यज्ञ करते हैं और ये सब लोग क्या कहते हैं तो कुछ भी नहीं जानते, हम वेद पाठ करते हैं और ये सब लोग तो कुछ भी नहीं जानते, या तो खाली दूध निकालना और उसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। तो बहुत गर्वित दंभिक थे और उनका विचार था कि स्वर्ग जाना जीवन का उद्देश्य है और उनकी पत्नियों की बहुत बड़ी आशा थी कृष्ण का दर्शन करने। क्यों क्यों ऐसे किया तो ब्राह्मणों की पत्नियां थी और उच्च जाति की नारियां थी तो कृष्ण का दर्शन करना की आशा क्यों ऐसी थी? क्यों कृष्ण तो कृष्ण ही है, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, तो कृष्ण तो कोई सामान्य ग्वाला नहीं है, कृष्ण तो सामान्य तो कुछ नहीं है, वे परम पुरुष है और उनके नाम गुण रूप लीला परिका सब कुछ शुद्ध चेतना वाले लोग का आकर्षण करते हैं। जो आकर्षित नहीं है श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला से तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यवान है, भाग्यहीन ही है। तो ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों सोचते थे कि हम उत्तम है तो उनके उनसे इतना मतलब ज्यादा दूर था क्योंकि उस समय तो यातायात तो कार बस ऐसे नहीं था, तो केवल चल के जाना था, परंतु इतना से दूर नहीं है। तो व्रजमंडल में व्रजराज नंदन भगवान कृष्णा थे और वे भी थे। और कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम। परंतु ये सब ब्राह्मणों सोचे कि हम उत्तम है। तो भक्ति से कृष्ण प्राप्ति होती है, गोविंद चरण प्राप्ति होती है। तो ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। तो जो ब्राह्मणी है तो पतियों की सेवा करते हैं और व्यस्त रहते हैं सब गृह कार्य में और यज्ञ बनाने में, तो भक्ति करने के लिए कुछ भी अवसर नहीं था। यज्ञ ब्राह्मणों का कितना माला जाप करती थी, एक भी नहीं। और कृष्ण की पूजा कुछ भी नहीं कर पाए। कृष्ण के बारे में एक भी शब्द बोलना का अवसर नहीं है, तो केवल हृदय में ध्यान करते थे कि गोविंदा वो थोड़ा दूर वहां रहते हैं। तो यदि हमारा भाग्य होगा तो एक बार वो गोविंद यहां आएगा। तो एक दिन गोविंद बलराम सभी ग्वाल के बालकों सभी गायन तो आए थे। तो गोविंद इनके सब बंधु बालकों को बोले जाओ ब्राह्मणों के पास, बोलो कि कृष्ण और बलराम आए हैं, हम नहीं हो कि तुम लोग जाओ और यज्ञ के लिए बहुत भोजन बनाया है, तो कुछ मांग लो हमारे लिए। तो वो सब बालक गए हैं और ब्राह्मणों तो कुछ भी देना नहीं चाहता। ये सब यज्ञ में अर्पित के लिए बनाया है, क्यों ऐसे मांगते हो? तुम कौन हो और हम कौन है? तो बहुत गर्वित हो गया है। तो फिर वो सब कृष्ण का आदेश है, सब बालकों वो ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगे कि कृष्ण और बलराम वो निकट में और जंगल में है, बहुत भूखी है, तो कुछ भोजन दे दो। तो यज्ञ पत्नियों तो गोपियां जैसे वो कृष्ण का आह्वान सुने से तो सब गृह धर्म एकदम भूल के चला गया। तो जो सद गृहिणी है तो कभी भी पति का आदेश नहीं मिलते, बाहर नहीं जाते हैं। और विशेषकर कि उनके पतियों वो अनुरोध भोजन देने का अनुरोध अस्वीकार किया, तो फिर भी वे सब ब्राह्मणी इनके प्रतियों का आदेश लंघन करके चले गए कृष्ण के, कृष्ण आए हैं तो ये सब पति कौन है? परम पति है कृष्ण। वो पति नहीं होने के भी हमें जाना है, ये क्या है? न्याय है अन्याय है, धर्म है अधर्म है, तो ये सब विचार नहीं करके चले गए। तो ये स्वभाव की भक्ति है। तो ऐसे प्रेम भक्ति तो धर्म का बंधन, न्याय का बंधन, सदाचार का बंधन से, ये सभी बंधन से विमुक्त है। तो ये सब विचार नहीं होते हैं विशुद्ध प्रेम में। तो सब चले गए और जिस रूप पर उनके हृदय में बहुत समय से ध्यान किया है, वो रूप उनके समक्ष मूर्तिमान था भगवान कृष्ण का। तो ऐसे भक्ति से उन्होंने गोविंद चरण प्राप्त किया। तो भगवान कृष्ण क्यों उस तरफ गए है जो कभी भी पहले वहां नहीं गए? क्योंकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी है और वे जानते थे कि ये सब युवती मुझे ध्यान करते हैं, मुझको देखना चाहते हैं, और उसलिए भगवान कृष्ण वहां गए हैं। और इस प्रकार यज्ञ पत्नियों भक्ति से गोविंद चरण प्राप्ति की, जो संभव नहीं था। और भक्ति करने का मौका तो बिल्कुल नहीं था, तो फिर भी मतलब वो साधना भक्ति अर्चन कुछ भी अवसर नहीं। तो केवल प्रज्वलित इच्छा से ये सब ब्राह्मणी कृष्ण चरण प्राप्ति की। तो उस प्रकार भी नाग कन्या कालिया नाग की पत्नियों कालिया के साथ वो जल में रहते थे, जिसका नाम अभी कालिया हरद है। तो समय तो केवल कालिया नाग रहते थे और कालिया की पत्नी और कोई दूसरे नहीं है, क्योंकि अगर कोई दूसरा प्राणी वो कालिया के पास जाते थे तो कालिया का विष, वो विष जो पूरा हवा में फैला हुआ, तो वो विष से सब मार गए है। अगर बहुत ऊपर से पक्षी तो आकाश मार्ग में जाता था, वो विष से गिल गया था, मर गया। तो इतना बड़ा राक्षस था वो कालियाना। तो कैसे उनकी पत्नियों कृष्ण भक्ति कर पाए? तो ऐसे किया वो भगवान कृष्ण जब आए थे और कालिया दमन किया, तो कालिया की पत्नियों भगवान कृष्ण के चरण पर प्रार्थना की कि हमारे पति को बचा दो, वो बड़ा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो सबको द्वेष करते हैं, और तुमको भी द्वेष करते हो, तो बड़ा बुद्धिमान नहीं है तो फिर भी हमारे पति है, और हम तुम्हारे भक्त है, तो इसलिए हमारी याचना है, तो उसको छोड़ दो, उसको बचा दो। तो इस प्रकार गोविंद का रूप दर्शन करने से तो सब नाग कन्या नाग पत्नी तो बहुत आकृष्ट हुई और इस प्रकार कृष्ण भक्ति की जो संभव नहीं थी उनके लिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो कृष्ण की कृपा से तो भक्ति करने का अवसर मिला और वे भी गोविंद चरण प्राप्त किया है। तो ये सब अद्भुत लीला होती है वृंदावन धाम में, तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और ब्रज गोपियां ब्रज गोपगण ब्रज की द्विज पत्नी नाग पत्नी और सब वृक्ष तरु लता वनस्पति सब ब्रज धूल के कण की कृपा के लिए हमारे प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम भी अनाधिकारी अयोग्य होते हुए भी हम वो शुद्ध अति शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अपने सब भक्त के लिए और सब लौकिक धर्म चढ़ना चाहिए और कुछ जो भी है गृह कर्म गृह धर्म सब कुछ छोड़ो, सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, ऐसे होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम समाज में है तो इसलिए हमें सत्स वर्णाश्रम धर्म और भक्ति धर्म दोनों एक साथ करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया तो सर्वधर्म परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, और कैसे ही करना है अर्जुन कैसे ही सर्वधर्म परित्याग करके केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना है, तो लड़ाई करने क्षत्रिय धर्म पालन करने से भक्ति भाव से वो क्षत्रिय धर्म पालन करने से अर्जुन जो पूर्ण शरणागत हुए श्री कृष्ण के चरण में। तो इस प्रकार हमारे वैष्णव आचार्यों उपदेश देते कि भक्ति और वानाश्रम धर्म तो दोनों एक साथ करना चाहिए। यदि हम वानाश्रम को ज्यादा जोर देते हैं वो भक्ति बाधक होगा, और यदि हम पूरा वानाश्रम अयोग्य अवस्था में यदि हम वानाश्रम पूरा त्याग करेंगे वो भी भक्ति बाधक होगा। हरे कृष्ण। आप अनाउंस करो या वो अभी अनाउंस करो कि सब जो दीक्षा लेंगे तो यहाँ अंत का, और आप सबों को बताओ कि कल दीक्षा अनुष्ठान समाप्त होने के पहले उपवास करना है, और अच्छा होगा कि वो नारी जो लेंगे तो ऐसा बीच में सीमंत हो, तो सब साइड में ऐसे करते तो जो